İnsan neden vegan olur? C'est le tango des bouchers de la villette. Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette. Geri El Francion ve Anna Çağatay. Avant qu'il soit tout noir. C'est le tango des joyeux Metropolis yayınları. Des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. Çeviren Cansel Mahmutlu. Okuyan Ömer Madra. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. İyi ama süt ve süt ürünleri tüketmezsem yeterince kalsiyum alabilir miyim? Evet. Aslında süt ürünleri tüketmez ve kalsiyumu bitkilerden almaya özen gösterirseniz kemik erimesi riskini pekala azaltabilirsiniz. Nasıl yani diye soruyorsunuz. Ama bize kemiklerimizin sağlam olması için süt ve süt ürünlerine ihtiyacımız olduğu söylendi. Evet, bunu bize söyleyen süt ürünleri endüstrisi ama bu doğru olduğu anlamına gelmiyor. Diğer canlı türlerinin ürettiği sütü tüketmemiz gerekmiyor. Aslında bunu yapan tek canlı türü de biziz. İnek sütüne ihtiyacımız olduğu fikri sürdürülebilsin diye beslenmeye dair yanlış bilgilendirmeye maruz bırakılıyoruz. Sağlam kemikler için kalsiyuma ihtiyacımız var. Süt ürünleri endüstrisi inek sütünün tek ya da başlıca kalsiyum kaynağı olduğunu söylüyor. Fakat inek sütü ne tek ne de en iyi kalsiyum kaynağı. Mükemmel birer kalsiyum kaynağı olan bir sürü bitki var. Şeker kamışı, badem, incir, ay çekirdeği filizi, susam tohumu, kalsiyum sülfatla işlenmiş tofu, Çin lahanası, brokoli, kara lahana, hardal otu, bamya, fasulye ve zenginleştirilmiş soya, badem sütü, Hindistan cevizi, kenevir ve pirinç sütleri. Dahası, İnek sütü tek kalsiyum kaynağı olmadığı gibi en iyi kalsiyum kaynağı da değil. İnsan vücudunun kalsiyumu emebilmek için magnezyuma ihtiyacı var ve inek sütünde kalsiyum seviyesini destekleyecek kadar magnezyum bulunmuyor. Böylece vücutta fazla kalsiyum birikiyor ve bu da eklem ve böbreklerimizdeki kalsiyum birikiminin artmasına yol açabiliyor. Süt ürünlerinde bulunan protein de dahil olmak üzere hayvansal protein tüketmek kanın asitliğinin artmasına yol açıyor ki bu da kalsiyumun kemiklerden süzülmesine ve nihayetinde vücuttan atılmasına sebep oluyor. Yani süt ürünü tüketmek kemik erimesini önlemediği gibi buna sebep bile olabiliyor. Doktor T. Colin Campbell, The China Study, Türkçesi Çin Mucizesi adlı kitabında inek sütünde bulunan kazein proteininin kanser riskini arttırdığını yazıyor. Doktor Joel Fuhrman da Eat to Live, Türkçesi Yaşamak için Ye adlı kitabında süt ürünlerindeki laktozla kalp hastalıkları arasında güçlü bir ilişki olduğuna dikkat çekiyor. Veganlar yeterli kalsiyum almak için kalsiyum açısından zengin bitkiler tüketmeye özen göstermek zorunda mı? Evet. Ama süt tüketen Amerikalıların %60'ından fazlasında kalsiyum eksikliği olduğu düşünülürse, dikkatli ve tedbirli olmak veganlara has bir zorunluluk değil. Aslına bakılırsa, inek sütüyle alakalı diğer meseleler ve bu sütün içindeki proteinler düşünülünce veganlar beslenme açısından daha avantajlı. Devamı haftaya. İnsan neden vegan olur? C'est le tango des bouchers de la villette. Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette. Geri El Francion ve Anna Çağatay. Avant qu'il soit tout noir. c'est le tango des joyeux Metropolis yayınları. Des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. Çeviren Cansel Martin. Okuyan Ömer Madra. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Daha fazla bilgi için www.veganoluyorum.com